bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 stycznia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po szczepieniach osób spoza grupy zero w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym minister zdrowia wysyła kontrolę do Biura Promocji Uczelni. Ponieważ padła informacja, że była to swoista promocja szczepień. Donald Trump zapowiada, że odda władzę, mimo że całkowicie nie zgadza się z wynikiem wyborów prezydenckich. Ich rezultat uznał już kongres. Nie ma zgody UOKiK-u na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę. Ministerstwo Zdrowia wysyła kontrolę do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o weryfikację informacji o programie promocji szczepień na COVID-19. Według władz Uniwersytetu to w ramach tego programu zaszczepiono 18 osób spoza tzw. grupy zero. Sprawdzimy to, mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Chcemy zweryfikować, czy rzeczywiście był taki projekt promocyjny, a z drugiej strony, kto wysyłał zaproszenia na szczepienia, bo jak poinformowali niektórzy, którzy już zadeklarowali, że zostali zaszczepieni, otrzymywali SMS-a z Centrum Promocji. W Stołecznym Uniwersytecie Medycznym trwa już kontrola NFZ-u. Wewnętrzną kontrolę zlecił też rektor uczelni. Prezydent Donald Trump zapowiada, że 20 stycznia przekaże władzę następcy. Wcześniej kongres potwierdził zwycięstwo Joe Bidena w listopadowych wyborach. Prace kongresu zostały na wiele godzin przerwane, po tym jak grupa zwolenników Trumpa wdarła się do Kapitolu. Doszło do starć z policją. Zginęły 4 osoby, a ponad 50 zatrzymano. Prezydent Donald Trump podważał wynik wyborów, odkąd media ogłosiły, że zwycięzcą został jego rywal, demokrata Joe Biden. Dziś Donald Trump nadal pisze na Twitterze, że całkowicie nie zgadza się z wynikiem wyborów. Po raz pierwszy dodaje jednak, że mimo tego 20 stycznia nastąpi uporządkowane przekazanie władzy. Jak dodaje, choć oznacza to koniec najwspanialszej pierwszej kadencji w prezydenckiej historii, to tylko początek walki o to, by Amerykę znów uczynić wspaniałą. Amerykański kongres zatwierdził tymczasem, w drugim podejściu, wybór Joe Bidena jako następnego prezydenta USA. Podczas pierwszego posiedzenia w tej sprawie grupa zwolenników Donalda Trumpa wtargnęła do budynku Kapitolu. Część reprezentantów musiała się skryć w swoich gabinetach bądź w ławach sali obrad. Doszło do starć z policją, w których zginęły 4 osoby, a 14 funkcjonariuszy zostało rannych. Zamieszki potępili zarówno demokraci, jak i republikanie. Karol Surówka, Polskie Radio. Rząd może poszerzyć listę branż ujętych w nowej tarczy finansowej 2.0, jeśli będzie to konieczne. Teraz jest ich 45. We wtorek rząd podjął uchwałę w sprawie uruchomienia nowej tarczy finansowej i nowelizacji poprzedniej. Wicepremier Jarosław Gowin przypomniał, że nowelizacja pozwoliła na umorzenie 100% subwencji udzielonej firmom w ramach pierwszej tarczy finansowej z wiosny ubiegłego roku. Na to rozwiązanie zostanie przeznaczone około 7,5 miliarda złotych. Uzyskaliśmy notyfikację Komisji Europejskiej, zgodę na to, aby 100% środków przekazanych w ramach pierwszej transzy finansowej, tym 45 PKD, miało charakter bezzwrotny. Dodam jeszcze, że wykaz tych PKD, liczba tych branż jest sprawą otwartą. Rada Ministrów może tę listę jeszcze poszerzać. W ramach nowej tarczy finansowej 2.0 do przedsiębiorstw ma trafić 13 miliardów złotych. Pomoc ma być udzielana od połowy stycznia do końca marca. Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju, z finansowania może skorzystać do 70 tysięcy przedsiębiorstw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wyjaśnia, że zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne negatywne skutki na rynku. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Na rynku radiowym powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych. Urząd przypomina, że zgodnie z przepisami transakcja wymaga zgłoszenia, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 miliard euro na świecie lub 50 milionów euro w Polsce. List w butelce, który na odczytanie czekał aż pół wieku, odnaleziony w Gdańsku. Wiadomość od kolegów po fachu, ukrytą 50 lat temu w ścianie dworca głównego, odkryli robotnicy odnawiający budynek. Butelkę z krótkim listem do potomnych brygada z gdańskiego przedsiębiorstwa robót elewacyjnych zamurowała w styczniu 1971 roku. Telegram opisuje wydarzenia zrywu antykomunistycznego w grudniu 70 roku, mówi prezes PKP Krzysztof Mamiński. Pozostawili informacje

jak zawsze dodający energii Faith No More. To już kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Małgorzata Czeczot, Artur Kurek, Mateusz Niedbała i Kuba Zwoliński jesienią wzięli udział w ekstremalnym rajdzie przygodowym na Korsyce. Dystans, który mieli do pokonania, to około 300 km biegów górskich, pływania wpław w morzu, wspinaczki i innych górskich dyscyplin. Zespół zajął 3. miejsce, a więcej o tej niezwykłej przygodzie w reportażu Joanny Bogusławskiej Ryzyko pod kontrolą. Oprócz treningu biegowego, rowerowego, potrzebne są też treningi długie, takie, że nie biegamy szybko, ale biegamy długo, żeby organizm przyzwyczaił się do tego. To nie jest godzinka, tylko w weekend troszkę więcej na rowerze. Gogo, to skłon w przód, tylko tak od góry sobie kręgosłup. Tak jakby suwak się rozsuwał i suwał. I rotuj miednicą teraz, popatrz. Będzie ci łatwiej na kajaku. Będziesz miała rozruszany kręgosłup. Nasza decyzja o starcie na Korsyce narodziła się dość spontanicznie kilka miesięcy temu, kiedy musieliśmy odwołać inny start na zawodach w Chorwacji. Zawody zostały odwołane ze względu na pandemię. Start na Korsyce okazał się możliwą alternatywą. Rajdy przygodowe to dyscyplina, w której zespół dwójkowy lub czwórkowy musi pokonać określony dystans, nawigując w terenie, przy pomocy, można powiedzieć, własnych mięśni. I tutaj dodatkowym utrudnieniem jest to, że jest to sport zespołowy. Czyli nawet jeśli mamy bardzo mocnego zawodnika, nie wystarczy, żeby odnieść sukces. Zespół będzie tak mocny, jak mocne jest jego najsłabsze ogniwo. Więc tutaj mamy dwa wyzwania w tej dyscyplinie sportu. Po pierwsze, to jest czas i odległość, często kilkaset kilometrów do przebycia w dzikim terenie poza szlakami. A po drugie, jest to czas bardzo mocnej współpracy w zespole. Zawody na Korsyce składały się z trasy z kilkoma dyscyplinami. To był bieg górski z jednym z najwyższych szczytów na Korsyce. Były to rowery górskie oraz kajaki. Do tego były również odcinki specjalne poprowadzone korsykańskimi kanionami, czyli tak zwany kanioning. Odcinki poprowadzone wybrzeżem, tak zwany coastering, gdzie należy trasę przebywać dokładnie wzdłuż wybrzeża. Czasami jest to bieg po lądzie, ale czasami skały na to nie pozwalają i trzeba kawałkami płynąć. Pozostałe odcinki specjalne to były zadania linowe, gdzie trzeba było wspiąć się po linach poręczowych lub zjechać ze skały, żeby móc kontynuować. No i ostatni odcinek, dość ciekawy, to był odcinek wpław wzdłuż wybrzeża. Piękny korsykański kanion. Jest to etap zaraz po takim dużym skalnym stopniu, z którego trzeba było kilka metrów zeskoczyć w dół, po czym przepłynąć kolejne kilkanaście metrów, pchając albo ciągnąc swój plecak. Skały są w pobliżu, ale na pewno trzeba uważać, żeby za blisko do nich nie podpłynąć, bo szczególnie kiedy jest duża fala, może to być niebezpieczne. Także trzeba patrzeć nie tylko na to, w którą stronę płyniemy, ale też co jest obok, żeby właśnie takie skały przybrzeżne omijać z bezpiecznej odległości. No my akurat trafiliśmy na taki okres, kiedy trochę wiało, więc ja jeszcze nie pływam na tak rozbujanym morzu. Po prostu co któraś fala nam się wlewała za kołnierz i to było przyjemne, bo kajaki, które mieliśmy, były dosyć bezpieczne, one były dosyć duże i tam mieliśmy takie odcinki po 8-10 kilometrów. Raz musieliśmy zatrzymać się, żeby wylać wodę z kajaka, no bo mimo wszystko trochę tam się jej nalało i po prostu ciężkim kajakiem trudniej było pływać. Takim elementem, który dla mnie był najtrudniejszy, to ulubione Artura pływanie w morzu, które poszło nam bardzo gładko, natomiast ja tak naprawdę, jakbym miała sama przepłynąć, to bym powiedziała, że proszę mnie zawieźć samochodem na metę, bo sama bym tego nie zrobiła, natomiast sposób, który wykorzystaliśmy, to po prostu powiązaliśmy się jeden za drugim i po prostu płynęliśmy ze sobą. No, powtarzałam ruchy chłopców przede mną i bardzo sprawnie przepłynęliśmy odcinek, chyba tam było 1300 metrów, chyba w niecałe pół godziny, po prostu na otwartym morzu z falą. Były też kryzysy takie, że no siły nagle brakło komuś. No więc trzeba przypomnieć takiemu zawodnikowi, że trzeba też jeść i pić. Nie tylko biec cały czas, bo te zawody rzeczywiście długotrwałe, no bo 7-10 godzin dziennie, dopiero potem odpoczynek, ale przez te 7 czy 10 godzin no trzeba wspólnie cały czas posuwać się do przodu i to sprawnie. No najczęściej właśnie taki zawodnik, który poczuje słabość, z reguły już nie wie dlaczego. Trzeba mu podać coś do jedzenia, napoić, przypomnieć, podać jakieś sole mineralne. To są podstawowe rzeczy, ale rzeczywiście podczas takiej euforii startu czy biegu, jak się dosyć sprawnie pokonuje, wyprzedza się inne zespoły, no można zapomnieć o czymś takim, więc po to jesteśmy w zespole, żeby sobie wzajemnie pomagać. No Kuba miał raz taki kryzys, właśnie dobrze nam przed etap biegowy, pieszy w górach, właściwie tylko był zbieg do mety, co prawda kilkanaście kilometrów, no ale był to zbieg, no i nagle Kuba zaczął odstawać bardzo od zespołu. Ja miałem moment, kiedy przegapiłem czas na jedzenie. Nie miałem siły za bardzo, żeby biec i musiałem liczyć na pomoc reszty zespołu, która gdzieś tam mnie ciągnęła przez ten kawałek, zanim się opamiętałem, najadłem i odzyskałem siły. Polegałem w pełni na zespole. No i tak 20-30 minut trwało przywrócenie go do formy, no ale wrócił. No w porę dostał to pożywienie i przypomnienie, czyli taki bat w plecy. Jeszcze jeden taki kryzys, podobny do tego, co Kuba, może nie spowodowany brakiem jedzenia, tylko ja po prostu źle znoszę duże wysokości. Może to śmiesznie brzmi, ale przy podchodzeniu nawet na 2600 powyżej 2000 zaczęłam odstawać od kolegów, więc Artur po prostu wziął mnie na hol i pomagał mi podchodzić. To nie było tak, że on mnie ciągnął, ale po prostu nie pozwalał mi zostawać z tyłu, trzymać równe tempo i w sumie dzięki tej pomocy dosyć sprawnie tam weszliśmy na szczyt. Na zejściu już oczywiście nie było tego problemu. No pomoc była konieczna, bo widać było, że Małgosia odstaje bardzo, więc u nas w zespole jest taka zasada, że nie idziemy tempem najwolniejszego zawodnika, tylko on się musi dostosować do zespołu, w związku z tym średnie tempo jest zawsze trochę szybsze, w związku z tym ten hol pewnie pomógł. Troszkę Gosia narzekała, trochę mi było jej żal, ale wiedziałem, że to tak naprawdę 2-3 godziny i już będzie okej, i uśmiech wróci na usta. To jest ryzyko w dużej mierze pod kontrolą, bo też o to chodzi. To nie jest sport stricte ekstremalny. To nie jest sport, gdzie bardzo mocno naciągamy tą granicę, ale też trzeba wiedzieć, że im większe jest zmęczenie, im dłużej jesteśmy na trasie, tym bardziej drobne niedogodności stają się potencjalnie niebezpiecznymi przygodami. Uwaga, tu jest drut kolczasty. Ała. Bogo, uważaj. Tu jest drut kolczasty, chodź bardziej z boku. To odcinek, który musieliśmy się przedrzeć przez taki naprawdę burz, kolczaste zarośla. Szukaliśmy takiego koryta rzeki wyschniętego, bo tam tym korytem musieliśmy się dostać nad brzeg morza. No, jakieś ogrodzenia były dla zwierząt hodowlanych. No i niestety trafiały się takie druty kolczaste wśród kolczastych zarośli. No to oprócz tego, że mieliśmy kolce w łydkach, w dłoniach, ramionach, no to jeszcze się czasem udawało zaplątać niestety w taki drut. Dla mnie starty to odpoczynek od pracy biurowej, od tego, czym zajmuję się zawodowo. To, że mogę przez kilka dni razem z zespołem zmierzyć się na takiej trasie z sobą i z przyrodą, jest najlepszą formą odpoczynku. od pracy, od tego, co jest na co dzień. Dodatkową motywacją jest to, że startując w takich zawodach pokazuje, że jest to ciekawy sposób na życie. Pokazuje to znajomym, ale przede wszystkim swoim dzieciom. Widzę, jak łapią takiego bakcyla przygody i widzą, że zmęczenie się w górach, na morzu, w kajaku, na linach jest czymś pozytywnym, od czego nie należy uciekać, tylko jest to ciekawy sposób spędzania czasu. To jest taka przerwa w codziennym życiu, tak, między pracą, domem, dziećmi. Ja mieszkam w mieście, chodzę do biura na 8 godzin. Taki wyjazd pomaga mi w przetrwaniu takiej bieżącej działalności. Nie wiadomo, czy dzieci jutro pójdą do szkoły, bo nie wiadomo, czy ktoś tam nie był gdzieś tam zarażony, z kim oni się spotykali. Więc myślę, że takie wspomnienie tego, co było i myślenie o tym, że możemy zrobić to jeszcze raz, pomaga. Wracam zmęczony, bo pamiętam też, że córce jakieś książki czytałem po powrocie, to chyba zasypiałem nawet przy tym. To mnie, pamiętam, budziła podczas czytania książki. Więc zmęczeni na pewno jesteśmy bardzo, ale psychika tak odpoczywa, bo to jest reset zupełny. Tam jest inny świat, inne problemy, które no, wiemy już jak pokonać. Kiedyś to było rzeczywiście duże wyzwanie, teraz to pewnie jest wyzwanie fizyczne dla nas, dlatego że duże doświadczenie mamy. Natomiast wracając i tutaj pracując, żyjąc w społeczeństwie, pozwala zupełnie bezstresowo przechodzić te czy konflikty, czy jakieś sytuacje, które wyglądają na stresujące. Dlatego że to, co tam przeżywamy, no to się ma nijak do tych takich tu przyziemnych, bardzo małych problemów. Jak sobie wyobrażę to, co spotykało nas gdzieś w górach czy na rajdach, to naprawdę to jest nic tutaj. No dlatego ja tak porównuję sobie te kłopoty, które mnie tutaj powiedzmy czasem dotykają z tym, co się dzieje w przyrodzie czy na rajdzie, dlatego z uśmiechem całe życie przechodzę. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Ryzyko pod kontrolą. Wreszcie. Chciałbym ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Za 27 minut będzie 15. Ale ten nowy rok pędzi już za 24 minuty 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Skąd się biorą farby? Jak się okazuje, pytanie to może przypominać pytanie o mleko. Jak wiemy, mleko bierze się z kartoników i ze sklepu, a krowa to, no to już jakieś takie konserwatywne mu przeszłości. Z farbami jest podobnie, no i nie są od krowy chociaż, ale o tym za chwilę. Czy byliście Państwo kiedyś w sklepie z artykułami malarskimi? Półki pełne tubek, słoiczków, wszelkiego typu farb, preparaty do utrwalania, rozcieńczania, wszelkie możliwe rozmiary pędzli, szpatułki, patyczki itd. Oprócz farb oczywiście kredki, pastele, ołówki, różnej grubości, miękkości. No ale skąd się biorą te farby, a przede wszystkim skąd się biorą pigmenty? Współcześnie głównie z laboratoriów chemicznych. A skąd w takim razie brali je malarze renesansowi, średniowieczni? wieczni, starożytni, a ci, co żyli jeszcze wcześniej, czym malowali. Współczesny malarz, jeśli tylko ma umiejętności i wie, co chce zrobić, po prostu zamawia materiały i tworzy. Tymczasem jego przodek i praprzodek oraz praprzodek przodka musiał porządnie się natrudzić, aby taką farbę o właściwym kolorze i trwałości zrobić. Była to wiedza zastrzeżona i niedostępna dla zwykłych zjadaczy rzepy czy kaszy. Wymagało to nieraz wyprawy do lasu, szperania pod ściółką, przemierzania grząskich, bagiennych terenów. Praprzodkowie Rembrandtów i Pollocków już kilkadziesiąt tysięcy lat temu, tworząc naskalne malunki, do wyrobu farb używali jajek, wody, ziemi, tlenków żelaza, soków roślinnych, czasami krwi, podobno nie zawsze zwierzęcej, orzechów, mleka, jakkolwiek nie krowiego, ochry. Wiele zależało od regionu i pomysłowości miejscowych artystów, alchemików. Na przykład starożytni Egipcjanie korzystali z żółtej, czerwonej ochry, zielonego malachitu i z proszkowanych mumii. Natomiast czy zawartość mumii, jej wpływy, bogactwo, zażycia miały znaczenie, tego nie wiemy. Majowie używali liści indygowca i naturalnej gliny i tak stworzyli błękit Majów. Indianie tworzyli czerń ze zwęglonych kości, używali zielonej ziemi i czerwonej ochry. W krajach arabskich zaś suszono ślimaki i tak powstała na przykład purpura tyrtyjska. W Indiach korzystano z moczu bydlęcego, a bydło karmiono m.in. liśćmi mango. Dzięki temu żółty odcień pigmentu był jeszcze przyjemniej żółty. Od średniowiecza w górę zawód artysty stał się pracą naprawdę wysokiego ryzyka, bo zaczęto do wyrobu farb używać ołowiu, rtęci, arsenianu miedzi. Nie jeden z artystów malarzy ciężko chorował lub umarł w wyniku wdychania czy wręcz ciągłego spożywania toksycznych substancji, na przykład poprzez zwilżanie językiem pędzla, który był zamaczany w toksycznej farbie. Czasem dostawało się też zwykłym śmiertelnikom. Tak zwana zieleń Schillego, pigment o wyjątkowo uroczym odcieniu, zrobił furorę w XIX wieku. Stosowano go więc nie tylko w malarstwie, ale barwiono nim tapety i materiały na ubrania. Jednak okazało się to być zabójcze w skutkach, ponieważ pigment był ogromnie toksyczny i, jak się po niewczasie okazało, bardziej nadawał się do tępienia szczurów i zwalczania insektów. Zawód malarza był dla naprawdę odważnych i wytrwałych, ale jak się okazuje, też miłośnicy sztuki i piękna czasem niemało ryzykowali. Trójkowy felieton kulturalny. Ileż to tajemnic skrywa życie artysty. Katarzyna Cygler, bardzo dziękujemy. I nagle dzwony i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Linking Park już za 13 minut 15. La Donna del Mondo, kobieta świata. Taki tytuł w 1982 roku za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i działalności społecznej otrzymała Agnieszka Duczmal, światowej sławy dyrygentka. Dziś obchodzi swoje 75. urodziny. Trudno nam w parę minut przedstawić dorobek dyrygentki, ale spróbujmy choć na miastkę. Zaczęłam się uczyć grać na fortepianie, bo chciałam. Mój brat też zaczął się uczyć grać na fortepianie, ale nie chciał. A ja chciałam grać, a bardzo wcześnie, bo przecież jak byłam w drugiej klasie szkoły podstawowej, postanowiłam, że będę dyrygentem. I mój ojciec, który w cichości ducha przyznał mi się, marzył o tym, że może mój brat będzie dyrygentem. Ucieszył się, że jak już nie syn, no to córka, to świetnie. Oczywiście były chwile zwątpienia, bo chodziłam na koncerty, a tam sami panowie na tym podium dyrygenckim stali. A w jakimś momencie pojawiła się kobieta, więc pocieszyłam się, mówię, no to nie jest tak źle, to jednak mogę próbować. Nie uważam, że w tej chwili kobietom jest dużo łatwiej. Ja nie wiem, czy w ogóle jest łatwiej. Jest ich więcej, po prostu są odważniejsze, może, ale to nie znaczy, że jest łatwiej. Ale tak naprawdę, czy to mężczyzna, czy kobieta, to i tak jest bardzo trudny zawód i niewielu panów którzy skończyli dyrygenturę, zostaje gwiazdami. Więc tak procentowo myślę, że idziemy równolegle. Na początku trzeciego roku studiów ktoś mnie zapytał, czy nie chciałabym założyć orkiestry kameralnej, bo była, a nie ma. I ja wtedy stwierdziłam, że to w ogóle chwytam w tym momencie Pana Boga za nogi, bo cóż może być piękniejszego jak orkiestra dla dyrygenta. Także pochodziłam po kolegach, popytałam i znaleźli się chętni. I w ten sposób od początku trzeciego roku studiów zaczęłam dyrygować własną orkiestrą. Jak ja staję przed orkiestrą, kładę nowy utwór, to muzycy Amadeusa wiedzą, jakie będą moje oczekiwania. Wiedzą, na co mają zwracać uwagę. Znają każdy mój gest. Ja z kolei znam ich znakomicie i wiem, czego mogę wymagać. I jeżeli ja spróbuję z innym zespołem zagrać ten utwór, to on już nie będzie mieć takiego brzmienia, jakie ma w Amadeusie. Muzyka musi mieć narrację swoją. Ja przyrównuję przez cały czas mówienie muzyką do mówienia słowem. Kiedy wyrażamy swoje emocje, wygłaszając tekst, czy rozmawiając ze sobą, to odpowiednio intonujemy pod wpływem emocji. Intonujemy naszą wymowę, intonujemy zdania. Będziemy wahać się, tak jak ja, zastanawiać. Będziemy znak zapytania stawiać, wykrzyknik. To są emocje, słowa. I w muzyce też są emocje tych czarnych kropek, które są na pięciolinii, które się wiążą w zdania, wiążą się w wielkie lub mniejsze frazy. I one mówią. Także jedna czarna kropka do drugiej jest w jakiś sposób przyciągana albo odpchana, tak jak magnes. I to tworzy narrację. Jeżeli tej narracji nie można znaleźć w utworze, to ja nie mogę znaleźć, to odkładam ten utwór. Agnieszka Duczmal kończy dziś 75 lat. Jubilatce życzymy wielu, wielu lat twórczej i dyrygenckiej pracy, a w naszej urodzinowej laurce wykorzystaliśmy fragmenty archiwalnych nagrań ze zbiorów Polskiego Radia, do których zajrzał Wojciech Dorosz. Na koniec słuchacza Janka wierszoklety rymowanka. Nasi mają swoje orły i bażanty, wszystko przez dość dobre narty. Zima nadchodzi powoli już, 15 zaś tuż, tuż.